Tacería etrege dia tu pediu. Ho Georgos arti ta dendra etemne. Udeis himon episteue, toiston polemion orcois. Ho Hippocrates tintu sophistu thiran, te bacteria sphodra ecruen. Hoi men carduhoi, ecleipontes tas oikias, Εχοντες καί τας γυναίκας καί τα τέκνα, εφεύγον επί τα όριε. Ένιοι τον χέλιον έλεγον οφθαλμόν του ουρανού. Εγώ εθαύμαζον τις τόλμες του ανθρώπου. Χοι αθενάιοι αλκυβιάδεεν ασεβεΐας εδίωκον καί θανάτου έκρινον. Άρα έθελες άρτον, ναι, έθελον άρτον καί κρέας. Εγώ έθελον ένα ποτέριον χίδατος.